ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำภาคมาฆบูชาเป็นตอนที่สี่แห่งชุดสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูนั้นอาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการปฏิบัติในอิริยาบถเดินการปฏิบัติในอิริยาบถเดินขอให้ทบทวนความเข้าใจในการบรรยายครั้งที่แล้วมาซึ่งได้กล่าวในลักษณะของอิริยาบถนั่งและมุ่งหมายกล่าวโดยละเอียดถึงการกำหนดลมหายใจต้องเอาข้อความที่เกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจนั้นมาใช้ในบทนี้และบทต่อๆไปด้วย ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องอธิบายซ้ำอีกในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจ ต่อไปก็อธิบายเกี่ยวกับกิริยาบททำไมจึงต้องพูดถึงอิริยาบถหรือแจกการปฏิบัติไปตามอิริยาบถเพราะว่าคนเรามันต้องเปลี่ยนอิริยาบถจึงต้องปฏิบัติธรรมะได้ในทุกอิริยาบถและเพราะว่าอิริยาบถทุกอิริยาบถนั้นเอามาใช้เป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติได้นี่จึงต้องใช้อิริยาบถเป็นหลักอิริยาบถที่เป็นหลักเป็นประธานนั่นเราก็มีพูดกันแต่ว่านั่งนอนยืนเดินแต่ในทางปฏิบัติธรรมนั่นจะให้มากขยายมากไปกว่านั้นคือทุกอิริยาบถก็ยังได้แต่ถ้าเกินจำเป็นก็จะเอามาสักจำนวนหนึ่งเท่านั้นในอิริยาบถนั่งนี่ถือว่ามันเป็นประธานของอิริยาบถอื่นโดยเหตุที่ว่าอิริยาบถนั่งทำสะดวกทำสมาธิสะดวกแล้วก็ทำได้มากทำได้นานแล้วก็สะดวกหรือง่ายในการที่จะกำหนดในอิริยาบถนี้ที่นี่เราจะมาพูดกันถึงอิริยาบถเดินที่ท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วสำหรับคำว่าเดินที่จะมาฝึกนี่มันก็มีได้ถึงสองรูปแบบคือฝึกอิริยาบถเดินในการฝึกสมถะและวิปัสสนาและยังมีการฝึกในอิริยาบถเดินนั่นตามปกติคือว่าเรากำหนดสมาธิหรือปฏิบัติสมาธิโดยอิริยาบถเดินก็ทำตามแบบที่จะฝึกสมาธินี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งเมื่อเราเดินอยู่ตามธรรมดาเดินไปไหนมาไหนที่ไหนก็ตามเรายังจะต้องมีระเบียบสำหรับการฝึกด้วยเหมือนกันคือให้ได้รับประโยชน์จากการเดินนั่นดีที่สุดในตอนต้นนี้จะพูดถึงอิริยาบถเดินในการฝึกสมถะและวิปัสสนาน่าจะใช้คำว่าอิริยาบถเดินการฝึกก็ยังจะแบ่งออกเป็นสองตอนต่อไปตามเดิม เหมือนในชุดที่แล้วมาในวันก่อนเพื่อฝึกในลักษณะที่เป็นสมถะเพื่อให้เกิดสมาธิหนึ่งอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็ฝึกในลักษณะที่จะเกิดปัญญาหรือวิปัสสนานี่อย่างหนึ่งถ้าท่านระลึกได้ถึงคำบรรยายครั้งที่แล้วมาก็จะ กำหนดได้ว่ามันต่างกันอย่างไรโดยสรุปฝึกอย่างสมถะก็ให้สงบเงียบหยุดเป็นสมาธิได้รับผลเป็นสมาธิถ้าฝึกในตอนที่เป็นวิปัสสนานั่นต้องกำหนดที่ความจริงของสิ่งซึ่งเป็นอารมณ์นั้นๆกำหนดลักษณะของมันเป็นต้นและผลที่ได้รับก็คือปัญญาหรือวิปัสสนานี่สองอย่างนี้เข้าใจไว้ให้ชัดแจ้งตลอดตอนทีเดียวกำหนดลงไปที่ตัววัตถุหรืออารมณ์นั้นเรียกว่าสมถะทำให้ได้รับสมาธิกำหนดที่ความจริงลักษณะอาการอันลึกลับของอารมณ์นั้นผลที่ได้รับก็คือสติปัญญาคือปัญญาพูดสั้นๆก็ว่าถ้าฝึกสมถะก็ได้สมาธิเป็นผลถ้าฝึกอย่างวิปัสสนาก็ได้ปัญญาเป็นผลมันเป็นสองอย่างกันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องจัดให้ได้ฝึกได้ทำทั้งสองอย่างนะไม่ใช่อย่างเดียวคือทั้งสองอย่างตลอดทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนเดี๋ยวนี้ที่จะฝึกในอิริยาบถเดินเป็นการฝึกสติอย่างละเอียดใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าฝึกสติอย่างละเอียดมีสติอย่างละเอียด ในอิริยาบถเดินหรือที่เกี่ยวกับการเดิน คำว่าสตินี่ คือความระลึกได้รวดเร็วที่อย่างละเอียดหมายความว่าแบ่งเป็นขั้นตอนให้สติได้กำหนดง่ายๆทุกๆขั้นตอนอย่างในการเดินนี่เราก็แบ่งเป็นหลายๆจังหวะของการก้าวย่างก็กำหนดมันทุกจังหวะของการก้าวย่างนั่นก็เป็นการฝึกสติอย่างละเอียดในอิริยาบถเดิน ในการฝึกลมหายใจนั้นเราไม่เคยแยกเป็นตอนๆ อย่างนี้เพราะเหตุว่าตามหลักต้องการให้มุ่งกำหนดอยู่ที่ตัวลมแล้วลมมันเลื่อนไปจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งวิ่งตามไปด้วยกันมันก็เป็นการกำหนดโดยละเอียดเราไม่จำเป็นจะต้องแบ่งแยกว่าเอ้าลมกระทบจมูกลมไปลงไปถึงคอลงไปถึงอกลงไปถึงท้องอย่างนี้ไม่ต้องกำหนดเพราะว่ากำหนดลมจะอยู่ตลอดเวลาไปตามรอยที่มันลากไปตามที่ลมหายใจมันลากไปจากจุดข้างนอกสู่จุดข้างในจากจุดข้างในมาสู่จุดข้างนอกแต่ในอิริยาบถเดินนี่จะต้องแบ่งแยกอิริยาบถนั้นให้เป็นตอนๆให้มันกำหนดง่ายมิฉะนั้นมันจะหยาบคือมันจะไม่ละเอียดถ้าเราเดินหนอเดินหนออย่างนี้มันก็หยาบนั่นจึงมีการกำหนดให้ละเอียดไปตามลำดับจึงกำหนดจึงแบ่งเป็น3อย่างคือกำหนดอย่างหยาบกำหนดอย่างกลางกำหนดอย่างละเอียด กำหนดการเดินอย่างหยาบเท่าที่พอจะมองเห็นกันได้ง่ายๆทุกคนก็คือว่าซ้ายย่างแล้วก็ขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างอย่างนี้ก็กำหนดเป็น2ตอนไอ้เรื่องหนอบอกแล้วนะว่าใครชอบหนอก็ได้แต่ก็หนอให้ถูกกับเรื่อง กำหนดหนออย่างสมถะก็หนอเฉยๆว่ามันกำลังทำอย่างนั้นอยู่นี่เป็นหนออย่างสมถะถ้าเดินหนอเดินหนอก็คือกำหนดกิริยาอาการเดินอยู่เท่านั้น แต่ถ้ากำหนดเป็นวิปัสสนาคือหลังจากนี้ไปแล้วรู้ละเอียดแล้วรู้ว่าการเดินเป็นสักอาการอย่างหนึ่งไม่มีตัวผู้เดินในตอนนี้ไม่จะกำหนดว่าเดินหนอเดินหนอก็ได้ก็เหมือนกันแต่ความหมายมันผิดกันคลิปคือมันก็กำหนดว่านี้เป็นสักว่าอาการเดินตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วก็หนอนี่เป็นสักว่ากิริยาบทเดินมีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นหนอคือไม่มีตัวผู้เดินให้รู้สึกชัดเจนไปว่าไม่มีตัวกูผู้เดินนี่มันยาวนี่สักว่าเป็นกิริยาบทเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเท่านั้นแล้วก็ไม่มีตัวผู้เดินหนอนี่ตั้งยาวความหมายแล้วกันสั้นๆเดินหนอเดินหนอเดินหนอก็ได้เหมือนกันถ้าเดินหนอเมื่อตอนต้นของสมถะมันก็กำหนดแต่เพียงสักว่ามันเดินหนอตอนวิปัสสนานี่มันกำหนดว่าสักว่าเป็นแต่อิริยาบถเดินตามธรรมชาติไม่มีตัวผู้เดินหนอทั้งสองอย่างนี่กำหนดว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันลิบเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องกำหนดโดยวิธีของสมถะกันก่อนแบ่งเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างที่กล่าวแล้วอย่างหยาบอย่างหยาบเอาว่าขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างถ้าเดินเร็วมันก็กำหนดได้เร็วเดินช้ามันก็กำหนดได้ช้าเพราะให้มันช้าเท่าที่จะช้าได้สมควรจะช้าอย่างไรถ้าจะกำหนดเป็นหนอก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอสองจังหวะเท่านั้นถ้าซ้ายย่างหนอมันกำหนดจิตการย่างของขาซ้ายก็สติอยู่ตลอดขวาซ้ายย่างขาซ้ายย่างถ้ามันกำหนดที่ขาขวาย่างตลอดเวลาขวาย่างหนอสติมันก็กำหนดอยู่ที่ขาขวาย่างหนอมันก็พอจะติดต่อกันไปได้เหมือนกันซ้ายย่างขวาย่างเนี่ยมันติดต่อกันไปโดยไม่ให้ระยะที่ให้จิตมันหนีทีนี้อย่างหยาบนี่แหละแยกออกเป็นสัก3จังหวะว่ายกหนอคือเมื่อเท้ามันเริ่มยกขึ้นมาเรียกว่ายกหนอแล้วเมื่อเท้ามันเริ่มเสือกไปข้างหน้าว่าย่างหนอพอเท้ามันลงถึงพื้นก็ลงหนอมันเลยกลายเป็น3จังหวะเป็นว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็ได้ลงหนอหรือว่าเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอมันเดินเท่าเดิมแต่มันกำหนดให้ละเอียดออกเป็น3จังหวะนี่ก็แปลว่าเพื่อให้สติมันละเอียดไปตามนี่เรียกว่ายังหยาบอยู่ยกหนอย่างหนอแล้วก็เหยียบหนอ3จังหวะรวมทั้ง2ประเภทนี้เรียกว่าอย่างหยาบกำหนด2จังหวะก็ดี3จังหวะก็ดียังเรียกว่าอย่างหยาบที่จะเป็นอย่างกลางให้ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกสักจังหวะหนึ่งก็กลายเป็น4จังหวะพอขายกขึ้นมาก็เรียกว่ายกหนอพอขามันยื่นออกไปก็เรียกว่าย่างหนอแล้วพอขามันเริ่มจะลงเลยว่าลงหน พอลงถึงพื้นเรียกว่าเหยียบหนอมันได้4จังหวะทำให้มันละเอียดออกไปเป็น4จังหวะเพื่อทำสติให้มันละเอียดกว่าหรือยิ่งขึ้นไปจึงมียกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอถ้าจิตยังหยาบอยู่เหมือนเดิมกำหนดไม่ได้เพราะมันเคยกำหนดมาแต่ที่มันยกหนอย่างหนอย่างมันยกหนอย่างหนอมันหยาบมากพอจะมากำหนดเป็น4จังหวะนี่จิตมันต้องละเอียดลงไปเพียงพอกันมันจึงจะกำหนดได้ที่จะเรียกว่าสติมันละเอียดลงไปพอที่จะแบ่งแยกให้เป็น4ตอน4จังหวะได้ มันจึงเป็นการบังคับอยู่ในตัวที่จะทำจิตให้ละเอียดหรือทำสติให้ละเอียดโดยที่เราแบ่ง อาการอันหนึ่งออกเป็นหลายจังหวะให้มันถี่ยิบนี่ได้4แล้วนะยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอนี่อย่างกลางนะที่อย่างกลางนี่ให้ละเอียดกว่านั้นอีกเอาไปสัก5จังหวะยกหนอเอาพะเยอส้นหนอนี่พะเยอหนอพะเยอหนอ1แล้วก็ยกขึ้นมาหนอก็ย่างไปหนอย่อนลงหนอแล้วก็เหยียบหนอเลยได้5จังหวะพะเยอส้นหนอยกเท้าขึ้นมาหนอย่างไปหนอย่อนลงหนอเหยียบลงหนอดูดิจิตมันจะละเอียดสติมันจะละเอียดกว่ากันไปตามลำดับถ้าจิตยังหยาบสติหยาบมันก็ทำไม่ได้หรอกที่จะเป็นถึง5จังหวะอย่างนี้ถ้าจะทำให้ได้ก็ทำให้มันช้าค่ะทำให้มันช้าค่ะพอที่จะแบ่งกัน5จังหวะได้ว่าเผยหนอยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอทีนี้อย่างกลางก็ได้สองชนิดมีชนิด4จังหวะหรือ5จังหวะทีนี้จะให้ละเอียดขึ้นไปท่านชุดละเอียดมันจะเอาเป็น6จังหวะเลยพะเยอเท้าส่วนเท้าพะเยอหนอยกขึ้นมาหนอย่างไปหนอเริ่มลงหนอเริ่มแตะแผ่นดินด้วยปลายเท้าเนาะแล้วก็เหยียบเต็มที่เนาะก็เลยได้6จังหวะทะเยอเนาะยกเนาะย่างเนาะลงเนาะถูกดินเนาะเหยียบเนาะ6จังหวะทีนี้ไอ้ชุดละเอียดเนี่ยให้ขออีกหมวดหนึ่งคือให้ละเอียดออกไปอีกเป็น7เลยเป็น7เลยคือเผยส้นเผยหนอยกเท้าขึ้นมาหนอย่างไปหนอลงหนอแตะพื้นหนอเหยียบลงไปหนอแล้วก็กดลงไปหนอให้มันได้สัก7จังหวะเผยหนอยกหนอย่างหนอลงหนอแตะหนอเหยียบหนอกดหนอมันทำเหมือนกับทำเล่นคนไม่รู้เรื่องก็แกล้งทำบ้าแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องการจะฝึกสติให้มันละเอียดถี่ยิบฝึกจิตให้กำหนดละเอียดถี่ยิบเพื่อผลคือมีสติติดต่ออย่างยิ่งไม่เปิดช่องว่างให้จิตนี้ไปเสียในระยะใดระยะหนึ่งที่ว่าทำกันโดยมากพอเขากำหนดแล้วจิตมันคอยจะหนีไปเสียกำหนดไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้แบ่งขั้นตอนให้มันง่ายให้มันชัดให้มันผูกมัดจิตไว้ตรงนี้พอที่จะมีผลคือสติเนี่ยเป็นไปติดต่อไม่ขาดตอนเมื่อไม่มีตรงไหนขาดตอนจิตก็หนีไปจากเรื่องที่กำลังคิดนั่นไม่ได้และที่ดีกว่านั้นไปฟังให้ดีที่ดีกว่านั้นก็คือว่าฝึกไม่เคลื่อนไหวอะไรโดยที่จิตไม่รู้เสียก่อนไม่เคลื่อนไหวอะไรโดยที่จิตไม่รู้สึกเสียก่อนหรือไม่มีสติเสียก่อน นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการฝึกให้มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ทำอะไรหรือไม่เคลื่อนไหวอิริยาบถอะไรโดยที่จิตไม่รู้สึกเสียก่อนถ้าฝึกอยู่อย่างที่ว่านี่มันจะมีผลสูงสุดที่ว่ามีสมาธิอยู่ที่นั่นประกอบด้วยคุณสมบัติคือจิตหรือสติเป็นไปติดต่อ แล้วก็จิตจะไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรไม่สั่งการอะไรโดยที่ไม่มีสติสมบูรณ์เสียก่อนคนเรามันลำบากที่ตรงนี้มันทำอะไรไปแล้วก่อนแล้วโดยที่จิตไม่ได้รู้สึกไม่ได้ควบคุมสติก็ไม่ได้ควบคุมดังนั้นเราจึงลืมเป็นวางของไว้ตรงนี้แล้วมันก็ลืมเพราะมันไม่ได้ฝึกจิตชนิดที่เรียกว่ารู้สึกตัวเสียก่อนจึงกระทำลงไปเช่นว่าถ้าเราจะวางของนี่เราก็ทำจิตรู้สึกซะก่อนที่จะวางตรงไหนวางอย่างไรแล้วจึงค่อยวางมันก็ไม่ลืมว่าวางไว้ตรงไหนลืมพวงกุญแจหรือว่าลืมของมีค่าลืมอะไรเพราะว่าจิตมันหยาบลืมปิดประตูแล้วก็เดินออกไปแล้วทีหลังก็เกิดสงสัยว่าประตูปิดได้หรือยังก็ไม่รู้มันก็เป็นห่วงมันก็ต้องวิ่งกลับมาดูว่าปิดประตูแล้วหรือยังอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าเราเป็นคนฝึกสติชนิดที่ว่ารู้สึกตัวเสียก่อนเสมอก็จึงทำจิตนั่นอิริยาบถนั่นมันก็ไม่ลืมเลยเราทำสติในการที่เราจะปิดประตูจะคล้องกุญแจจะงับกุญแจมันทำสติก่อนนั่นมันจึงทำมันก็ไม่ลืมสิมันก็โดยความแน่ใจว่ามันไม่ลืมออกไปได้โดยที่มันไม่ต้องลืมนี่ผลของการที่แบ่งแยกอิริยาบถหนึ่งให้เป็นหลายขั้นตอนให้มีการกำหนดตลอดถึงศึกษาอย่างละเอียดและทุกขั้นตอนรวมความว่ากำหนดอิริยาบถเดินในการฝึกสมถะนี้ยังหยาบกำหนด2จังหวะหรือ3จังหวะยังหยาบเอา2จังหวะหรือ3จังหวะคือซ้ายย่างขวาย่างยกหนอเหยียบหนอเอา2อย่าง3จังหวะทีนี้อย่างกลางมีอย่าง3 4จังหวะกับ5จังหวะอย่างกลางยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอแล้ว5จังหวะคือเผยส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอแล้วก็เหยียบหนอที่อย่างละเอียดมี6จังหวะกับ7จังหวะเผยส้นเนาะยกเนาะย่างเนาะลงเนาะถูกเนาะเหยียบเนาะมี6จังหวะเผยเนาะยกเนาะย่างเนาะลงเนาะแตะพื้นเนาะเหยียบเนาะกดลงไปเนาะก็เหลือละ7จังหวะมันไม่ใช่เรื่องทำเล่นให้มันลำบากเปล่าไม่ใช่ทำให้มันยุ่งยากเสียเวลาเปล่าแต่ทำให้มันละเอียดให้มันไม่มีสติให้ละเอียดและสติละเอียดนี่มันว่องไวมันรับประกันได้ในการที่จะรู้สึกละเอียดและทันเวลาทีนี้ใครจะทำให้มากไปกว่านี่ก็ได้จะขยายเป็น10จังหวะนี่ก็ได้ตามความพอใจนี่มันกล่าวไว้พอสมควรเท่านั้นถ้ามากไปนักมันก็เกินมันก็เกินพอดีนี่มันก็เรียกว่าพอดีอยู่แล้วอย่างหยาบมี2จังหวะกับ3จังหวะอย่างกลางมี4จังหวะกับ5จังหวะอย่างละเอียดมี6จังหวะกับ7จังหวะถ้าฝึกมาถึงขนาดนี้แล้วก็ได้ผลตามที่ต้องการคือมีสติละเอียดไว มาทันก่อนหน้าการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผัสสะนะไปรึกนึกถึงในความผิดในผัสสะผิดที่สิในขณะผัสสะถ้าสติมาไม่ทันมันก็ผิดหมดวินาศหมดโดยการฝึกอย่างนี้สตินี้จะละเอียดด้วยจะว่องไวด้วยรวดเร็วด้วยจะมาทันเวลาเพราะว่าได้ฝึกเหมือนอย่างว่ามันแบ่งภาคให้เป็นหลายภาคให้ละเอียดมันก็จะมีความรวดเร็วมันก็มาทันเวลาเอาละอิริยาบถเดินตอนสมถะมีบทฝึกหัดอย่างนี้ที่นี้ก็จะมาถึงตอนที่จะเรียกว่าวิปัสสนาที่จะฝึกในระดับปัญญาให้เกิดปัญญาจากสิ่งที่กำหนดหรือสิ่งที่ฝึกนั้นอย่าลืมนะที่บอกว่าไม่ใช่คำว่าหนอหนอเหมือนกันแต่มันความหมายคนละอย่างนะหนอของสมถะสักว่ากำหนดรู้กำหนดเท่านั้นส่วนหนอของวิปัสสนามันกำหนดรู้ว่าไม่มีตัวคนไม่มีตัวบุคคลมันหนอคนละหนอมันต้องนึกไว้ในใจเสมอทีนี้จะฝึกชนิดที่เกิดผลขึ้นมาว่าไม่มีตัวบุคคลสักแต่ว่าอาการหรือกิริยาบทเป็นต้นเท่านั้นเนาะไม่มีตัวบุคคลนั่นมันก็ต้องส่องให้ลึกลงไปที่สิ่งนั้นจนเห็นความไม่มีบุคคลความไม่มีตัวบุคคลมันถ้าจะฝึกในอิริยาบถเดินนั่นก็เดินก็มีอาการเดินอย่างที่เรียกว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเนี่ยเป็นหลักทั่วไปของอิริยาบถเดินทีนี้กำหนดนามรูปเป็นนามและเป็นรูปในอิริยาบถเดิน กำหนดที่ขาที่เท้าหรือกำหนดอาการที่เท้ามันอาการเท้ากับอาการที่เท้ามันเคลื่อนไปอย่างนั้นมันเป็นรูป ทีนี้จิตที่กำหนดรู้สึกอาการอย่างนั้นมันเป็นนามจึงรู้ทั้งรูปและทั้งนามได้เมื่อยกขาก้าวเดินสมมติว่าในระยะ3จังหวะไอ้ขานั่นน่ะเป็นรูปเท้ามันเป็นรูปเท้ามันยกขึ้นมามีภาพที่ยกขึ้นมาเท้าที่มันยื่นออกไปเท้าที่มันเหยียบลงลักษณะอาการอย่างนี้ก็เป็นรูปเรากำหนดว่ารูปหนอที่สิ่งเหล่านั้นที่มากำหนดในภายในว่าไอ้จิตหรือสติที่มันกำหนดรูปยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะเป็นจิตเป็นสติกำหนดอยู่ในภายในนั่นคือนามเดี๋ยวนี้เราเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งนามในขณะที่เดินที่ก้าวเดินถ้าเราจะแยกออกให้เป็นหลายจังหวะมันก็กำหนดได้ทุกจังหวะแล้วเพราะมันมีภาพมีภาวะมีอาการทุกจังหวะแล้วเอาขาเท้าประกอบกับอาการลักษณะนั้นรวมกันเข้าเป็นรูปแล้วจิตที่มันกำหนดภาวะอย่างนั้นที่ตัวจิตที่ตัวสตินั่นเป็นนามพอมาถึงตอนที่เราจะกำหนดเป็นรูปนามเรากำหนดรูปหนอนามหนอรูปหนอนามหนอสักว่ารูปเท่านั้นหนอสักว่านามเท่านั้นหนอไม่มีตัวตนบุคคลที่เรียกว่ากำหนดนามและรูปในอิริยาบถเดินถ้าจะแยกนามและรูปออกไปเป็น5เป็นขันธ์5มันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดนามกำหนดรูปก็กำหนดอย่างเดิมอ่ะไอ้เท้านั่นก็ดีอาการภาพภาวะนั่นก็ดีมันก็เป็นรูปขันธ์ที่ถ้ามันมีความรู้สึกอะไรขึ้นมา ในการก้าวเดินนั่นเป็นความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่ากระทบอ่อนแข็งสบายไม่สบายเป็นต้นมันก็เรียกว่าเป็นเวทนาหรือกำหนดเวทนาขันธ์หมายความว่าเราละจากไอ้กำหนดขั้นต้นมากำหนดอย่างนี้มันเป็นการกำหนดให้เห็นนามรูปที่เกิดอยู่ในที่นั้นสัญญาสำคัญมั่นหมายเกี่ยวกับการเหยียบลงไปเกี่ยวกับการยกการย่างอะไรก็ตามก็เรียกว่าสัญญาขันธ์นี่ถ้ามันมีทำให้เกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนื่องจากการเหยียบการยกการนั้นก็เรียกว่าสังขารขันธ์ที่ถ้ามันรู้แจ้งตั้งตรงเบื้องต้นตรงกลางตรงเบื้องปลายต่อสิ่งเหล่านั้นต่อขาหรือว่าต่อยกต่อวางอะไรก็ตามก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์ ขอให้เข้าใจไว้ว่าเราสามารถจะกำหนดรูปนามหรือเบญจขันธ์นี้ได้ทุกเรื่องนะไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราฉลาดนั่นการอธิบายนี้ก็อธิบายพอเป็นหลักนะกำหนดตัววัตถุหรือภาวะแห่งวัตถุลักษณะแห่งวัตถุนั่นก็เรียกว่ากำหนดรูปถ้ากำหนดความรู้สึกใดๆเกิดมาจากวัตถุนั้นเคลื่อนไหวก็เรียกว่าเวทนาความจำได้อะไรเป็นอย่างไรสำคัญมันหมายว่าอย่างไรก็เป็นสัญญาถ้าเกิดความคิดขึ้นมาเกี่ยวกับการกระทำนี้ก็เรียกว่ามีสังขารขันธ์เกิดเกิดการรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันก็เป็นวิญญาณขันธ์ไปศึกษาความหมายของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้กว้างขวางพอเอามาใช้กำหนดได้ง่ายเรียกว่าบริบูรณ์และง่ายนี่กำหนดเป็นนามเลยรูปหรือเป็นเบญจขันธ์ในอิริยาบถเดินเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์นั้นมันอยู่เต็มไปหมดที่ตรงนี้เห็นได้ยั่วเยี่ยไปหมดเมื่อก่อนรู้แต่ชื่อไม่รู้มันอยู่ที่ไหนหมดท่องเบญจขันธ์กันกี่ร้อยครั้งพันครั้งมันไม่ก็ไม่รู้เบญจขันธ์อยู่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวนี้มาจับตัวมันตัวเล็กตัวน้อยทีละนิดทีละหน่อยทุกชนิดทุกอย่างจะรู้ได้ว่ารูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไร อันนี้เหมือนกันแหละกำหนดในอิริยาบถนั่งหรือกำหนดลมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกำหนดเป็นเบญจขันธ์อย่างไรเหมือนกันหมดทุกอิริยาบถที่ต่อไปกำหนดเกิดดับการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปหรือจะเรียกสั้นๆการเกิดขึ้นการดับไปแยกอีกหน่อยก็การเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปมันก็อิริยาบถเดินนั่นแหละมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรเราซอยละเอียดจนว่าเยอส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเนี่ยนั่นการเกิดการเดินมันเกิดขึ้นเนี่ยการเกิดแห่งอาการเดินแล้วพอเหยียบสุดแล้วหยุดแล้วมันก็ดับลงแห่งอาการเดินถ้าจะแบ่งเป็นสามตอนว่าการเกิดคือการยกส้นยกเท้าแล้วกำลังย่างไปข้างหน้าคือการตั้งอยู่พอกดลงไปแล้วเหยียบแล้วหยุดนั่นมันดับไปอาการเดินเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่รูปการเกิดดับแห่งอิริยาบถเดินหรือการเดินหรือจิตที่กำหนดการเดินกำหนดที่ตัวจิตจิตเกิดขึ้นกำหนดการเดินจิตตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้วจิตดับไปเพราะการเดินมันหยุดลงไปเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นก้าวเป็นก้าวเป็นก้าวไปนี่ลองคิดดูว่าจะไม่ละเอียดอย่างไรถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ละเอียดแล้วจะละเอียดอย่างไรกันอีกครับมันก็ละเอียดได้เท่านี้แหละว่าเรากำหนดว่าเดินเก เกิดขึ้นเดินตั้งอยู่เดินดับลงเดินเกิดขึ้นเดินตั้งอยู่เดินดับลงดับลง เดินเกิดขึ้นคือระยะที่เผยขึ้นแล้วยกขึ้นแล้วตั้งอยู่คือย่างเปลือกไปข้างหน้าแล้วดับลงก็คือลดลงลดลงจนจดพื้นดินแล้วก็หยุดเดินนี่เป็นดับการเดินเกิดขึ้นการเดินตั้งอยู่การเดินดับไปถ้าจะกำหนดไปเป็นแบบเบญจขันธ์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคงจะไม่จำเป็นแล้วถ้ากำหนดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในนั้นมันก็เหมือนกับข้อที่แล้วมาแล้วกำหนดนามรูปเดี๋ยวนี้เราจะกำหนดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมุ่งหมายไปในทางที่จะเห็นอนิจจังมุ่งหมายไปในทางที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนั่นคอยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในการยกขึ้นแล้วย่างไปแล้วกดลงความเปลี่ยนแปลงมีสามระยะมันกำหนดเกิดดับเกิดดับของความเปลี่ยนแปลงอันนี้แล้วมันก็จะเห็นอนิจจังดังนั้นระยะต่อไปก็กำหนดอนิจจังไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอไม่ยกขึ้นไม่เที่ยงหนอไม่ย่างไปไม่เที่ยงหนอไม่จดลงไม่เที่ยงหนอยกขึ้นไม่เที่ยงหนอย่างไปไม่เที่ยงหนอจดลงไม่เที่ยงหนอจะเห็นในความไม่เที่ยงที่ตัววัตถุนั่นคือเท้าที่ทำนั่นหรืออาการนั่นหรือจิตที่กำหนดอาการนั่นนั่นมันก็ไม่เที่ยงไปด้วยกันเพราะจิตมันกำหนดอาการยกหรือเกิดจิตมันกำหนดอาการตั้งอยู่คือย่างจิตมันกำหนดอาการดับลงคือเหยียบ ซอยให้ละเอียดเพื่อจับตัวง่ายถ้าไม่แยกให้ละเอียดมันจับตัวยากแล้วไม่เห็นลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งเพียงพอก็จะไม่เกิดประโยชน์ในทางธรรมในตอนที่กำหนดอนิจจังคือกำหนดที่การเปลี่ยนแปลงที่ตัวการเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถนั่นๆทุกระยะที่มันเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความก็จะมีว่ากำหนดการเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถแต่ละอิริยาบถแต่ละระยะระยะทุกระยะที่มันเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ของวัตถุคือร่างกายของเท้าของขาของภาวะของลักษณะกระทั่งของจิตที่เป็นตัวกำหนดก็เห็นความไม่เที่ยงทั้งของรูปและทั้งของนามนั่นเองข้างบนกำหนดเกิดนะกำหนดนามรูปนามและรูปกำหนดเกิดและดับทีนี้ก็เห็นอนิจจังได้ทุกขั้นตอนของที่มันเกิดและมันดับเมื่อเห็นอนัตตาอนิจจังไม่สิ่งใดก็ว่าไม่เที่ยงน้อไม่เที่ยงน้อเมื่อยกเท้าขึ้นมาก็ไม่เที่ยงน้อเมื่อยื่นเท้าไปก็ไม่เที่ยงน้อเมื่อเท้าเหยียบลงก็ไม่เที่ยงน้อมันคล้ายกับตอกตะปูลงไปให้มันแน่นไม่ลืมยากนะว่าไม่เที่ยงน้อที่ตรงนั้นไม่เที่ยงน้อที่ตรงนั้นไม่เที่ยงน้อที่ตรงนั้นจนไม่เที่ยงเนาะติดต่อไปหมดไม่มองเห็นความเที่ยงที่ไหนเคยนี่กำหนดเห็นความไม่เที่ยงเป็นเนื้อหาของเรื่องอย่างนี้ได้แล้วก็ขั้นต่อไปคือกำหนดอนัตตาอาการอย่างนั้นอย่างนั้นทุกระยะทุกระยะทุกขั้นตอนนั่นเป็นอาการของการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติไม่มีอัตตาตัวตนที่ไหนไม่มีเจตพูดไม่มีไอ้ที่เขาเรียกว่าตัวตนไม่มีที่ตรงไหนเป็นธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อยกขาขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าอนิจจังก็ว่าอนัตตาแทนอนัตตาหรือว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนหนอเมื่อยกขึ้นมาเมื่อย่างไปไม่ใช่ตนหนอเมื่อหยดเมื่อเหยียบลงไปก็ไม่ใช่ตนหนอไม่ใช่ตนหนอไปใช่ทั้งหมดมันมีรูปร่างอย่างไรภาวะอย่างไรก็ไม่ใช่ตนหนอจิตที่กำหนดรู้สึกภาวะนี้จิตนั่นก็ไม่ใช่ตนหนอมันเป็นสักว่าจิตตามธรรมชาติมันทำหน้าที่ ของมันตามธรรมชาติเห็นความไม่มีตัวตนรอบด้านไปหมดในอิริยาบถเดินที่ต่อไปกำหนดความจางคลายเรื่องความดับเป็นความยึดถือเรื่องความสลัดคืนก็เหมือนกับไอ้การบรรยายครั้งที่แล้วมาเมื่อมีอิริยาบถเดินเป็นหลักกำหนดเท้าที่เดินภาวะที่เดินลักษณะที่เดินอาการที่เดินถ้าเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรขึ้นมาในขณะนั้นเห็นว่าเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่มีตัวตนแล้วความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นมันก็จะหมดไปไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความรักหรือโดยความเกลียดหรือโดยความอะไรก็ตามในเรื่องของการเดินนั่นจึงไม่มีความรู้สึกว่าตีนสวยเท้าสวยเดินสวยสบายหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีความหมายตัวตนไม่มากกว่าน้อยมีเห็นว่าเป็นตามธรรมชาติเช่นนั้นเท่านั้นเองนี่ก็เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าจางคลายคลายความรักในอิริยาบถหรืออวัยวะสำหรับเดินคือขาอวัยวะคือขาสำหรับเดินอิริยาบถเดินหรือประโยชน์จากการเดินเรื่องอะไรก็ตามเป็นไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็คลายความยึดถือซึ่งมันจะเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดหรือมันจะเกิดต่อไปข้างหน้าก็ตามไม่มีทางที่ยึดถืออะไรๆเกี่ยวกับการเดินและสิ่งอื่นๆที่มันเนื่องกันอยู่กับการเดินเพราะว่าฝึกในอิริยาบถเดินมีความยึดถือที่เคยยึดถือก็จะดับที่จะเกิดก็จะไม่เกิดเท่าที่เรามีความรู้สึกอยู่ในใจจริงๆถ้ารู้สึกว่าความยึดถืออะไรดับไปมันก็ว่าดับเนาะดับเนาะดับเนาะดับแห่งความยึดถือกระทั่งรู้สึกว่าปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดถือแล้วก็ทำความกำหนดว่าสลัดคืนแล้วเนาะสลัดคืนแล้วเนาะสลัดคืนแล้วเนาะนี่คือลำดับของการเห็นธรรมะที่ท่านวางไว้เป็นหลักสำหรับอานาปานสติก็จะต้องเห็นเป็นนามรูปก่อนนะตรงนี้ก็สำคัญนะว่าต้องเห็นเป็นนามรูปก่อนแล้วเป็นการเกิดดับเท่านั้นแล้วเห็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วเห็นอนัตตารวมอยู่ในอนิจจังนั่นแหละแล้วก็เห็นความจางคลายของความยึดถือในใจของตัวเองแล้วก็ดับความยึดถือลงไปแล้วก็รู้สึกว่าสลัดคืนความยึดถือแล้วไอ้จังหวะนี่กำหนดนามรูปกำหนดเกิดดับกำหนดอนิจจังกำหนดอนัตตากำหนดจางคลายกำหนดยึดถือดับกำหนดสลัดคืนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเจ็ดระยะนี่สำคัญมากศึกษาเข้าใจไว้สำหรับทดสอบการจดพิสวิปัสสนาว่ามันเดินไปหรือไม่หรือมันติดตันอยู่ถ้ามันเดินไปมันต้องเป็นไปตามลำดับของไออาการเหล่านี้ที่เจ็ดระยะวิปัสสนาแปลเห็นแจ้งเห็นแจ้งนามรูปเห็นแจ้งการเกิดดับเห็นแจ้งอนิจจังเห็นแจ้งอนัตตาเห็นแจ้งการจางคลายเห็นแจ้งการดับเห็นแจ้งการสลัดคืนสลัดคืนเมื่อเห็นว่ามันได้เป็นมาตามลำดับจนถึงมีการดับความยึดถือแล้วก็ถือว่านั่นแหละคือความสลัดคืนความสลัดคืนได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตนี้แก่จิตที่มีปัญญาชนิดนี้ ความสลัดคืนสิ่งที่เคยยึดถือได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตนี้ที่เรียกว่าตัวเราแต่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นจิตเท่านั้นแต่เราก็เรียกว่าตัวเราเรื่อยๆแล้วเราเป็นผู้ทำแล้วเราเป็นผู้ได้อย่างนี้ทำให้ตายมันก็ไม่เห็นในความจางคลายมันมีตัวเราเข้าไปรับเอาเรื่อยๆแต่เห็นเป็นแต่ธรรมชาติเป็นแต่เพียงอิริยาบถนามรูปที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีตัวเราท่านเขาจะถามขึ้นมาว่าใครทำวิปัสสนาวะก็บอกว่าใครจะตอบว่าเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาถ้าทำเป็นทำได้ทำถูกมันก็เพราะว่านี่จิตที่มันค่อยๆฉลาดประกอบอยู่ด้วยสติมันทำของมันเองอย่ามีตัวเราเลยอย่าต้องมีตัวเราเป็นผู้ทำวิปัสสนาแล้วจะเป็นพระโสดาเป็นพระอรหันต์เหมือนที่เขาตั้งตัวเองกันโดยมากเพราะว่าเขาเป็นผู้ทำวิปัสสนาแล้วก็ตั้งเอาเองว่าเอาเองทำวิปัสสนานั้นขอให้เข้าใจว่าทำเพื่อให้ไม่มีตัวเราแล้วถ้าเราทำวิปัสสนาอยู่อีกแล้วมันจะหมดได้อย่างไรจับจุดนี้ให้ได้ว่าทำวิปัสสนานี่ทำเพื่อให้หมดตัวเราทำไมยังมีตัวเราทำวิปัสสนาถ้าพูดอย่างนั้นก็เรียกพูดภาษาคนภาษาโลกสมมติว่ามีตัวเราเราทำวิปัสสนาเราทำลายกิเลสเราละกิเลสเราบรรลุมรรคผลนิพพาน แต่ถ้าพูดภาษาธรรมะมันไม่มีคนไม่มีตัวคนมีแต่ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือนามรูปรูปนามนามคือจิตคือจิตที่ได้รับการอบรมปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาจิตนั่นก้าวหน้าจิตนั่นเจริญไปในทางของธรรมจนในที่สุดจิตนั่นแหละหลุดพ้นพูดภาษาคนก็พูดว่าเราหลุดพ้นนายกนายขอนายงอหลุดพ้นหรือคนชื่อนั่นชื่อนี่หลุดพ้นนี่แหละพูดภาษาคนมันไม่จริงมันสมมติแต่ถ้าพูดจิตนั่นหลุดพ้นนั่นคือถูกต้องถ้าถามอะไรหลุดพ้นก็บอกจิตนะจิตที่อบรมดีแล้วฝึกดีแล้วหลุดพ้นไม่ใช่ฉันหลุดพ้นไม่ใช่คนนั่นคนนี่หลุดพ้นนั่นพูดความจริงกันถ้าพูดในภาษาสมมติกันมันก็มีคนหลุดพ้นนายกนายขอนายงอหลุดพ้นเดี๋ยวนี้ว่าดับสลัดคืนหลุดพ้นเป็นการกระทำของจิตหรือสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับจิตถ้าเห็นชัดอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ดับตัวตนได้จริงดับตัวกูของกูได้หรือละลายไปหมดไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยในตัวกูของกูก็ละลายไปหมดจะเรียกว่าอัตตาอัตตนิยาก็ได้มันละลายไปหมดจะเรียกว่าอหังการมังการก็ได้มันละลายไปหมดคือตัวกูของกูมันละลายไปหมดถ้าเรากระทำอย่างนี้กับจิตแก่จิตจิตลืมตาขึ้นมารู้เห็นตามที่เป็นจริงว่ามีแต่สักว่าอิริยาบถเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎอิทัปปัจจยตาไม่มีตัวกูไม่มีของกูเนื่อการกำหนดตอนที่เป็นวิปัสสนา กำหนดตอนแรกเป็นสมถะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอกี่ระยะก็ตามมันเป็นการกำหนดเพื่อจิตกำหนดนั่นเป็นสมถะที่ในการกำหนดนั่น เพิ่มเห็นความ เพิ่มการเห็นแจ้งว่าเป็นนามรูปเป็นเกิดดับเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเป็นต้นตอนนี้ก็กลายเป็นวิปัสสนาการกำหนดตอนต้นเป็นสมถะการกำหนดตอนหลังเป็นวิปัสสนาแล้วมันก็ไม่แยกไม่ต้องแยกจากกันก็มีการกำหนดยกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็เป็นสมถะถ้าเห็นสักว่าเป็นอิริยาบถตามธรรมชาติไม่มีตัวตนในการยกหนอย่างหนอเหยียบหนอมันก็เป็นวิปัสสนาเพราะมันเป็นคู่แฝดเป็นเพื่อนเกลือกันตลอดเวลาแหละสมถะกับวิปัสสนา ในพระบาลีท่านก็ประชายคู่กันมาเสมอเป็นเคลือเป็นคู่เสมอไม่แยกกันอยู่ได้หรอกเหมือนกันนามเลยรูปนี่ไม่แยกกันได้ถ้าแยกกันมันก็หมดไม่มีอะไรเหลือต้องกันนามรูปแฝดกันมาไอ้สมถะกับวิปัสสนานี่มันก็เป็นเคลือกันแบบนั้นน่ะมันไม่แยกกันไม่มีส่วนที่เป็นสมถะวิปัสสนาก็ไม่มีไม่มีส่วนวิปัสสนาในสมถะมันก็ทำไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรในทางจิตใจแล้วก็แบ่งแยกให้เป็นตอนที่เป็นสมถะตอนนี้ปัสนามันฝึกง่ายข้าวเรียกว่าเดินมาตามลำดับแต่แล้วมันเนื่องกันอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้โดยที่ผู้ทำไม่รู้สึกตัวก็ได้นี่เรียกว่ารู้วิธีกำหนดสมถะและวิปัสสนาในอิริยาบถเดินแล้วนะในระบบการฝึกตามแบบฉบับแล้วที่นี่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกันอยู่หรือเนื่องกันอยู่ก็คือว่ามันจะต้องรู้จักกำหนดเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเราจะเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งมาเมื่อยแล้วนั่งมาเมื่อยง่วงมาเหนื่อยมาง่วงจะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอิริยาบถเดิน ก็ต้องทำการกำหนดอิริยาบถนั่งให้ชัดเจนแล้วก็กำหนดการที่มันจะเปลี่ยนมาเป็นอิริยาบถเดินให้ชัดเจนทุกคนก็รู้ได้นะเมื่อนั่งอยู่พอจะลุกขึ้นเดินจะทำอย่างไรมันต้องคุกเข่าแล้วมันต้องลุกยืนมันก็ยืนแล้วมันจึงจะเดินนี่กำหนดมาตามลำดับแหละอย่ามันขาดตอนอย่าให้มันลุกยืนขึ้นมาโดยไม่มีสติกำหนดอย่าให้มันก้าวขาเดินออกไปโดยไม่มีสติกำหนดนี่เรียกว่าไอ้การเชื่อมกันหัว เรียกว่าต่อที่เชื่อมกันระหว่างอิริยาบถหนึ่งสู่อิริยาบถหนึ่งนั้นก็ต้องถูกกำหนดด้วยสติไปตามขั้นตอนของการที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะมันต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงพอนั่งอยู่ตามธรรมดาพอเราจะลุกขึ้นเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องเปลี่ยนขาเอามือยันแล้วก็พยเยอตัวแล้วยืนค่อยๆยืนแล้วก็จนกระทั่งยืนแล้วได้ที่แล้วมันถึงจะค่อยๆก้าวขา มันจริงจะไปกำหนดนะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอต่อไปให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างอิริยาบถหนึ่งถึงอิริยาบถหนึ่งเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถสติก็ไม่ขาดตอนหรือจิตทำหน้าที่ด้วยสติไม่ขาดตอนถ้ามีอะไรเป็นแทรกแซงสะดุดอะไรขึ้นมาก็รู้ว่าอะไรแล้วก็กำหนดจนอันนั้นหายไปแล้วก็กำหนดเข้ารูปเดิมนี่เป็นหลักทั่วไปบอกมาแล้วตั้งทีแรกนู้นว่าถ้าเรากำหนดอะไรอยู่มีสิ่งอื่นแทรกแซงเข้ามาก็กำหนดสิ่งนั้นเสียเลยจนเห็นเป็นอะไรแล้วมันก็ดับไปเพราะหมดเหตุหมดปัจจัยก็เปลี่ยนไปกำหนดเงื่อนต่อที่ข้างไว้เดิมคือเรื่องเดิมก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่มาแทรกแซงให้เราเผลอสติได้ให้สติขาดตอนได้นี่หมดเดินตามแบบเพื่อฝึกการเดินในแบบของกรรมฐานฝึกการเดินในแบบของกรรมฐานที่เป็นตัวระบบที่เราจะต้องปฏิบัติที่ก็เดินฝึกการเดินในระบบของกรรมฐานทีนี้นอกระบบกรรมฐานการเดินอย่างที่สองเมื่อกี้บอกแล้วนะต้นบอกแล้วว่าการเดินมีอยู่สองอย่างเดินในระบบกรรมฐานฝึกอยู่นี่อย่างหนึ่งที่เราเดินอยู่ตามปกติที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานเดินไปนาไปสวนเดินไปตลาดเดินไปไหนก็ตามนั่นเดินตามปกตินั่นก็ต้องเนื่องกันเหมือนกันถ้าเรามีการฝึกการเดินอยู่ในระบบกรรมฐานการเดินทั่วไปตามปกติก็ต้องมีสติดีขึ้นกว่าเดิมเขาฝึกสติในการเดินเต็มที่แล้ว จะไปเดินที่ไหนอย่างไรเมื่อไรก็ต้องเดินดีกว่าเดิมเรียกว่าเดินด้วยสติ ไม่ใช่เดินอย่างปราศจากสติ ถ้าไปฝึกอย่างมีสติในกรรมฐานมาจริงๆแล้วเมื่อจะมาเดินตามธรรมดานี้มันก็จะมีสติเดินอย่างมีสติเดินด้วยสติ มันก็จะมีผลเกิดขึ้นมาคือว่ามันเดินได้เรียบร้อย เดินได้เรียบร้อยไม่มีอันตรายไม่พลาดไม่แพลงไม่อะไรต่างๆนี่เรียกว่ามันเดินได้เรียบร้อยแล้วมันจะเดินอย่างมีความสุขเดินไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขฟังต่อไปจะเข้าใจว่าเดินไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขได้อย่างไรเอาเรื่องเดินเรียบร้อยซะก่อนถ้าเราฝึกการเดินอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้แล้วมีการเดินด้วยสติชั้นละเอียดว่องไวอย่างนี้แล้วเราสมมติว่าเราเนี่ยร่างกายนี่มันจะมีการเดินที่ดีการเดินที่ดีเห็นวัฒนธรรมแห่งการเดินมีอยู่อย่างไรเดินสุภาพเดินเรียบร้อยเดินอย่างไรโดยวัฒนธรรมก็จะเดินได้ดีจะเข้าไปสู่สังคมไหนที่เขามีการเดินอย่างไรเรียบร้อยอย่างไรเราก็มีการเดินที่สังคมนั่นจะชอบใจนี่ถ้าเดินโดยวิธีนี้แม้แต่สุขภาพทางกายก็จะดีสุขภาพทางจิตก็จะดีถ้าเราเดินด้วยสติอย่างนี้สุขภาพของร่างกายก็จะพลอยดีสุขภาพทางจิตก็จะพลอยดีจะเป็นการบริหารกายตามที่จำเป็นจะต้องบริหารก็ได้ก็เรียกได้ให้เป็นความปลอดภัยในชีวิตนี่เรียกว่าผลประโยชน์อานิสงส์ประเภทที่หนึ่งคือเดินด้วยสติได้รับผลคือความเรียบร้อยปลอดภัยเป็นสุขตามปกติ ที่นี่จะเดินด้วยสติที่เป็นวิปัสสนาไม่มีตัวสัตว์บุคคลอะไรมันก็เดินด้วยจิตในที่มีวิปัสสนาตามสติที่ฝึกแล้วตามปัญญาที่ฝึกแล้วเรารู้สึกว่าทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดถูกต้องนี ่ช่วยจำคำนี้ไว้หน่อย ทุกอย่างถูกต้องถ้าใครทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วคนนั้นจะไม่มีความทุกข์เลยถ้าเราจะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่อะไรอยู่ก็ตามถ้าความรู้สึกมันรู้สึกอยู่ได้ว่าทุกอย่างถูกต้องที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาทั้งหมดนี้เพื่อทุกอย่างถูกต้องและทุกอย่างก็ถูกต้องแล้วคำว่าถูกต้องนั้นมันไม่มีอะไรผิดพลาดที่อิริยาบถนั่งเดินยืนนอนอิริยาบถอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เราพูดถึงอิริยาบถเดินก็ต้องพูดว่าในอิริยาบถเดินทั้งหลายไม่มีอะไรผิดพลาดมันมีแต่ความถูกต้องพอรู้สึกว่าถูกต้องก็รู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าปลอดภัยมันก็สบายใจแหละเป็นสุขจิตของเราจะเป็นสุขเยือกเย็นได้ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าทุกอย่างถูกต้องในภาษาของพวกฝรั่งมันมีอยู่คำหนึ่งซึ่งเผอิญมันตรงกันแล้วก็เอามาพูดให้ฟังกันได้คือฝรั่งมันมีพูดอยู่เสมอว่าทุกอย่างถูกต้องคนที่เคยเรียนภาษาฝรั่งมาแล้วคงจะนึกได้ถึงคำว่า all right all right ฝรั่งก็จะพูดกันมากที่สุดบ่อยที่สุด all right ทุกอย่างถูกต้องนี่เมื่อเราประพฤติสติไม่ผิดพลาดทุกอย่างเป็นไปด้วยสติแล้วทุกอย่างจะไม่ผิดพลาดทุกอย่างจะถูกต้องพอรู้สึกอยู่ในใจทุกอย่างถูกต้องนั่นแหละคือความสุขที่สูงไปกว่าธรรมดาเป็นความสุขรู้สึกเป็นสุขที่สูงไปกว่าที่ชาวบ้านธรรมดาเขาพูดกันอยู่นั่นเราจะต้องทำทุกอย่างทุกประการที่มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าทุกอย่างมันถูกต้องวัฒนธรรมไทยไม่ค่อยมีพูดแต่วัฒนธรรมฝรั่งมันมีออนไลน์ออนไลน์วันหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้งทุกอย่างถูกต้องแต่มันจะถูกต้องจริงหรือไม่ทราบนะ แต่คำพูดนั้นดีที่สุดแล้วทุกอย่างถูกต้องถ้าเรามีสติกำหนดรู้สึกว่าทุกอย่างถูกต้องมันก็เป็นสุขที่สุดเลยเนี่ยผลกำไรพิเศษที่เราฝึกการเดินดีแล้วมันจะมีผลทั้งทางฝ่ายศาสนาทางฝ่ายธรรมะที่จะตัดกิเลสแล้วมันก็ยังมีผลมาในทางฝ่ายโลกฝ่ายโลกจะมีการเดินชนิดที่ให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกอิริยาบถเดินอยู่ในความรู้สึกภายในใจว่าทุกอย่างถูกต้องเดินมาวัดก็ดีเดินกลับบ้านก็ดีเดินไปไหนก็ดีถ้าในใจมันรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วมันจะเอาอย่างไรมันก็เป็นสุขเท่านั้นเองนั้นการเดินไกลเท่าไรมันก็ไม่เหนื่อยเพราะมันเดินด้วยความรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกต้องมันเป็นกำไรที่สุดที่จะได้รับยังไม่ทันบรรลุมรรคผลนิพพานนะยังไม่ทันบรรลุมรรคผลนิพพานเพียงแต่ฝึกการเดินอย่างนี้เท่านั้นก็ได้กำไรโคอยู่นะนั่นขอให้สนใจฝึกฝนในอิริยาบถเดินให้ถูกต้องตามที่ว่ามาแล้วนั่นในส่วนเรื่องของกรรมฐานของศาสนาถ้าเป็นเรื่องนอกวัดเป็นเรื่องชาวบ้านทั่วไปมีสติอย่างนี้ไม่พลั้งเผลอในอะไรทุกอย่างมันก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาดก็ได้รับผลทางธรรมะคือพระนิพพานล่วงหน้าก็ได้จะอยู่ในอิริยาบถไหนจิตใจรู้สึกว่าทุกอย่างถูกต้องขอเสนออันนี้ขอมอบให้ทุกคนว่าไอ้ความรู้สึกว่าทุกอย่างถูกต้องนะถ้าขอไปทำให้มีในทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกินดื่มอาบถ่ายล้างถ้วยล้างชามล้างจานถูบ้านถูเรือนทำอะไรอย่างไรในอิริยาบถไหนก็ขอให้ความรู้สึกอยู่ในใจว่าทุกอย่างถูกต้องก็จะเป็นสุขตลอดเวลาการมีสติอย่างนี้เท่านั้นที่จะทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทุกอย่างถูกต้องซอยให้ละเอียดทียิบนั่งอย่างนั้นนั่งอย่างนี้ก็ถูกต้องลุกขึ้นก็ถูกต้องเดินไปก็ถูกต้องทำอะไรก็ถูกต้องไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามีสติท่านเป็นนี่ปรับชีวิตใหม่ก็หมายความว่าปรับมาสู่จุดนี้จุดที่มีสติครบบริบูรณ์ละเอียดจนอะไรรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องมาวัดก็ถูกต้องเดินมาวัดด้วยความรู้สึกมันถูกต้องแล้วก็เป็นสุขตลอดที่เดินมาามาที่วัดมันก็ถูกต้องแล้วทำอะไรทำไปบ้านกลับบ้านก็ถูกต้องแล้วกลับบ้านก็ถูกต้องแล้วไปทำอะไรในที่บ้านก็ถูกต้องแล้วเรื่องกินเรื่องอาบเรื่องถ่ายเรื่องทุกอย่างเลยไม่ว่าอิริยาบถไหนเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านหยิบปืนมาก็ถูกต้องก่อไฟถูกต้องหุงข้าวตั้งหม้อหุงข้าวสุกก็ถูกต้องไปหมดมันมีแต่เสียงแต่ซิปอยู่ในใจว่าถูกต้องคนนั้นมันก็มีความสุขทีนี้คำว่าถูกต้องเนี่ยมันขยายออกไปได้เองแหละคือไปสู่ถูกต้องสำคัญที่สุดคืออริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่ามีเท่านั้นแหละไอ้ความถูกต้องมันมีในส่วนเหตุมันมี8อย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีววายาโมสติสมาธิเมื่อฝึกอยู่อย่างนี้ฝึกสมถะหรือวิปัสสนาอยู่อย่างที่ว่ามาเนี่ยมันครบองค์8ของมรรคถ้าไม่เข้าใจก็ช่วยไปคิดซะด้วยว่านั่งยกหนออย่างน้อยเหยียบน้อยอยู่เนี่ยทำเถอะมันจะครบองค์8ของอริยมรรคคือทิฏฐิความคิดเห็นก็ถูกต้องความปรารถนาก็ถูกต้องการพูดจาก็ถูกต้องเพราะไม่พูดผิดอะไรเลยกัมมันโตก็ถูกต้องเพราะมันทำอะไรไม่ผิดเลยอาชีโวก็ถูกต้อง วายาโมทำอยู่อย่างนี้มันยิ่งถูกต้องสติมันเป็นตัวถูกต้องเต็มที่ถ้าสมาธิจิตมันมั่นแน่วอยู่อย่างนี้มันก็ถูกต้องจึงกล่าวได้ว่ามันมีอริยมรรคมีองค์8อยู่โดยปริยาย1ในอันดับ1อัตรา1มีอริยมรรคมีองค์8อยู่ในเรื่องมันก็ดับทุกข์โดยอัตโนมัติอยู่ในตัวมันเองนี่เรียกว่าวิธีปฏิบัติในอิริยาบถเดินการปฏิบัติในอิริยาบถเดินเป็นการฝึกกรรมฐานในอิริยาบถเดินก็ได้เป็นการฝึกเดินอยู่นอกวัดไม่เกี่ยวกับกรรมฐานนี้แต่ว่าเดินให้ดีเดินให้ดี เดินให้ถูกต้องก็ได้ผลเหมือนกันเช่นต่อไปนี้ก็จะชี้เห็นว่าทุกๆอิริยาบถน่ะมันมีได้สองความหมายทั้งนั้นอิริยาบถที่ต้องฝึกอยู่อย่างเต็มที่เป็นเรื่องวัดเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานนี่มันก็อย่างหนึ่งถ้า ที่เราจะทำอยู่ตามธรรมดาที่บ้านนั่นมันก็อย่างหนึ่งขอมีความถูกต้องทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอน กินถ่ายอาบทุกอิริยาบถเลยกลายเป็นของธรรมดาเป็นความรู้ธรรมดาเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติตามธรรมดาถ้าดำรงจิตอย่างนี้ปฏิบัติทางกายอย่างนี้มันก็เต็มไปด้วยความถูกต้องแล้วไม่มีความทุกข์เลยเมื่อบุคคลนั้นมาเหลียวดูตัวเองโอ้มันถูกต้องทุกอย่างทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างถูกต้องสร้างธรรมขึ้นมาจากธรรมนี่เป็นของชาวพุทธวัฒนธรรมของชาวพุทธที่จะร้องออกมาทุกอย่างถูกต้องเมื่อมันเห็นว่าทุกอย่างถูกต้องจริงเดี๋ยวนี้มันพูดเป็นแต่ฝรั่งนะฝรั่งมันพูดว่าทุกอย่างถูกต้องนี่จะถูกจริงหรือไม่ไม่ทราบฟังดูมันก็โง่อยู่มากเลยพระเอิญวัฒนธรรมของมันมีอย่างนั้นนี่ที่พูดว่าทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างถูกต้องพูดบ่อยเหลือเกิน แต่มันไม่ได้ถูกต้องจริงนี่เรามันจะให้ถูกต้องจริงทำแบบชาวพุทธวัฒนธรรมชาวพุทธถ้าพูดว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วก็มันถูกต้องจริงถูกต้องโดยวิธีที่เราปฏิบัติอยู่อย่างนี้นี่คือข้อปฏิบัติในอิริยาบถเดินวันหน้าเราจะพูดอิริยาบถนั่งอิริยาบถยืนอิริยาบถนอนต่อไปตามลำดับการบรรยายในวันนี้มันสมควรแก่เวลาแล้วแล้วมันจบเรื่องหนึ่งแล้วด้วยก็ขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปสืบต่อไปในบัดนี้